นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตอนนี้ไปให้พากันตั้งใจฟังธรรมด้วยดีพร้อมกับการนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิทั้งหญิงทั้งชายการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธปล่อยวางอารมณ์สัญญาอันเป็นอดีตอนาคตออกไปให้หมดสิ้นไม่ให้จิตแส่สายออกไปนอกเนื้อนอกหนังของตัวเองให้จิตเพ่งพินิจอยู่ในร่างกายสังขารของตัวเองนี่ว่ารูปขันธ์ร่างกายของคนเราทุกคนพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์เมื่อเกิดขึ้นมาตั้งขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนก็เรียกว่าตั้งต้นความทุกข์ขึ้นมาแล้วมันทุกข์อยู่ในครรภ์มารดาทุกข์อยู่ในท้องแม่ก็พอแรงแต่ว่าเมื่อมันพ้นจากนั่นมาแล้วคนเราก็มองไม่เห็นว่ามันทุกข์อย่างไรอยู่ในที่คับแคบที่สุดในท้องแม่นั้นท่านว่าคับแคบที่สุดกระเพาะอาหารใหม่ของแม่ตั้งอยู่บนศีรษะนั่งกอดเข่าผินหน้าไปทางกระดูกสันหลังกระเพาะอาหารของแม่เพราะอาหารเก่าของแม่มาลองนั่งนั่งอยู่แบบลิงหลบฝนทุกข์ที่สุดหายใจก็บ่ได้จะไปทางไหนไม่ได้แล้วยังอดทนอยู่ได้ตั้ง9 เดือน 10 เดือนในท้องแม่ครับแคบเวลาคนเรานั่งรถนั่งเรืออะไรมันคับแคบก็ให้คิดถึงเวลาอยู่ในคันเพราะมารดาอยู่ในท้องแม่น่ะคับแคบมากแล้วในท้องแม่นั้นบางคนยังมีหลายคนไปเกิดพร้อมกันอยู่ในท้องนั้นด้วยยิ่งคับแคบใหญ่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ทีนี้ทางที่จะออกจากชาติความเกิดเป็นทุกข์นี่แหละเมื่อเกิดมาแล้วใหญ่โตต้องศึกษารู้จักการทำบุญให้ทานการรักษาศีล5ให้เว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มกินสุราเมรัยเว้นให้ละเว้นเพราะถ้าไม่ละเว้นสิ่งเหล่านี้ทำสิ่งเหล่านี้อยู่ มันเป็นบาปเป็นกรรมนำให้มาเกิดแก่เจ็บตายไม่จบไม่สิ้นเมื่อรักษาศีลเมื่อรู้จักการทำบุญสุนทานจึงจะได้เกี่ยวโยงถึงการฟังเทศฟังธรรมได้นั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาให้เป็นทางที่เรียกว่าจะข้ามพ้นออกจากโลกนี้เพราะโลกนี้มันเต็มไปด้วยทุกข์ไม่ว่าคนเราใหญ่แล้วจะทำการงานอะไรในการงานที่ตนทำอยู่นั่นมันก็มีอุปสรรคขัดข้องมากมายหลายอย่างเดือดร้อนวุ่นวายเพราะว่าคนสมัยนี้เล่ห์เหลี่ยมมันยามากบางคนก็มีสตุ้งสตางนิดๆหน่อยๆก็ให้เขาคดเขาโกงเอาไปเดือดร้อนวุ่นวายเมื่อรวมความแล้วที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเกิดมาเป็นทุกข์มันเป็นความจริงความทุกข์ที่เกิดมาทุกข์ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่คลอดออกมาก็เป็นทุกข์มานอนอยู่ในกองอุจจาระปัสสาวะกว่าจะไปมาได้ก็เป็นทุกข์ทารกที่เกิดมาจึงร้องไห้เสมอคือมันทุกข์มันทุกข์จิตทุกข์ใจมาอย่างนี้ตั้งแต่อเนกชาตินับภพนับชาติไม่ถ้วนแล้วในเรื่องชาติความเกิดเป็นทุกข์แต่เมื่อจิตไม่ภาวนามันก็มองไม่เห็นมันไปเห็นว่าเป็นความสุขไหมแท้ที่จริงมันเรื่องความทุกข์บาปกรรมที่มันเคยทุกข์มาอย่างนี้พอเกิดมาใหญ่แล้วมันก็ให้เห็นไปว่าเป็นความสุขแท้จริงมันเป็นก้อนทุกข์กองทุกข์มันมีทุกข์มากมายหลายอย่างหลายประการทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วยของรูปร่างกายก็มีหรือความเจ็บป่วยของรูปร่างกายนี่เกิดจากภัยอันตรายอุปัทวเหตุต่างๆอุปัทวเหตุทางรถไฟรถยนต์เครื่องบินเรือในน้ำแล้วยังมีอาวุธยุทโธปกรณ์หอกดาบอันจะทำให้มนุษย์คนเราได้รับความทุกข์แบบอุปัทวเหตุแบบสดๆร้อนๆก็มีเยอะแล้วนอกนั้นยังมีการผิดการเถียงกันแย่งชิงกันดุดาว่าร้ายป้ายหิดสีให้แก่กันเรื่องธรรมเนียมนี่ก็มากที่สุดมันมีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นกินมากก็เป็นทุกข์ไม่ได้กินอดอดอยากอยากก็ว่าเป็นทุกข์อีกชีวิตของคนของสัตว์ที่เกิดมาเนี่ยต้องภาวนาดูให้มันเห็นถ้าไม่เห็นแล้วมันก็ไปสร้างไปทำขึ้นมาแล้วให้มันเกิดทุกข์เพิ่มขึ้นไปอีกทุกข์แต่ตัวคนเดียวยังไม่แล้วมีผัวมีเมียก็ทุกข์กับผัวกับเมียอีก มีลูกก็ทุกข์กับลูกอีกมีหลานก็ทุกข์กับหลานอีกมีอะไรขึ้นมามันเรื่องทุกข์ทั้งนั้นให้ภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ในใจไม่ค่อยเอาฟุ้งซ่านลำคาญไปจึงให้กลองกลองให้รู้ว่าคำว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วทุกข์ต่างๆมันต้องตามมาหมดถ้าไม่ภาวนาจิตไม่สงบมันมองไม่เห็นจิตต้องสงบตั้งมั่นเมื่อจิตสงบตั้งมั่นไม่หลงไหลไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์จิตดวงที่สงบระงับอยู่ก็มองเห็นแหละมันเรื่องทุกข์ทั้งนั้นนั่งทีแรกก็ว่ามีความสุขนั่งไปนานๆก็เกิดความทุกข์ความร้อนในที่นั่งของตัวเองแล้วมันล้วนแล้วแต่ทุกข์ทั้งนั้นยืนเมื่อยืนทีแรกก็ว่ามีความสุขยืนนานๆก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วเดินกันเดินเล็กๆน้อยๆก็ว่ามีความสุขถ้าเดินมากๆมันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วในโลกนี้ที่เราสำคัญผิดคิดว่ามีความสุขเนี่ยมันไม่ใช่ใช่แล้วมันความทุกข์ทั้งเพสัมภาระที่มนุษย์ประกอบกระทำอยู่ในโลกเมื่อย่นย่อเข้ามาก็ไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนมันเพราะความเกิดเป็นทุกข์ทีนี้รูปร่างกายจะทรงอยู่ได้สัพเพสัตตาอาหารและทิฏฐิกาสัตว์ตั้งอยู่ได้เพราะอาหารอาหารการกินของมนุษย์นะกินตั้งแต่เกิดมาจนแก่ชรากินตั้งแต่แก่ชราไปจนถึงวันตายมันมีแต่เรื่องทุกข์ทีนี้ถ้าความเจ็บไข้ได้ป่วยรุนแรงยังไม่มาถึงก็มีทุกข์เล็กๆน้อยๆประจำอยู่ในตัวคนเราทุกคนทีนี้ถ้ามันเกิดทุกอย่างอื่นขึ้นมาแทรกแซงก็ทุกมันมาบันดาลขึ้นด้วยเหตุการณ์ใดๆก็ตามทีนี้ก็ถึงขั้นลำบากแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคอยู่ในร่างกายจนทำการทำงานไม่ไหวทุกขึ้นมาแล้วก้อนทุกกองทุกเนี่ยมันมาจากจิตจิตอุปทานอุปทานท่านแปลว่าความยึดถือเมื่อจิตนี้แหละมายึดถือร่างกายสังขารตัวตนคนเรายึดกายยึดจิตยึดโลกยึดนามยึดชาติยึดตระกูลทั้งหลายแหล่เมื่อยึดแล้วถือแล้วมันนำมาซึ่งความทุกข์มันมีทุกข์เต็มกายมีทุกข์เต็มใจล่ะทุกข์อันนี้เอาไปทิ้งที่ไหนไม่ได้มีอยู่อย่างเดียวต้องภาวนาละกิเลสความโกรธละกิเลสความโลภให้ได้ละกิเลสความหลงให้ได้ให้เด็ดขาดทุกข์เหล่านี้จึงจะดับไปถ้าละกิเลสไม่ออกวางกิเลสไม่ลงมันเพิ่มทุกข์ขึ้นไปทุกวันทุกคืนตลอดไปเกิดมานานหลายปีก็เรียกว่าทุกข์มากเพราะมันยึดถือถ้าไม่ยึดถือมาพิจารณาให้เห็นว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์คำว่าชาติความเกิด ถ้าจิตมีความรักใคร่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อยู่นั่นแหละมันเป็นก่อตั้งขึ้นมาซึ่งความทุกข์แหละมันไม่สงบ ไม่เห็นแจ้งในก้อนทุกกองทุกนี้จิตมันก็ยินดีพอใจเพลิดเพลินไปตามกองทุกข์มันก็ปล่อยวางไม่ออกละถอนไม่ลงสงบใจไม่ได้จิตใจมันก็ฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ของจิตกิเลสนั้นมันหารู้ไม่ว่าเมื่อเกิดมาอย่างนี้แล้วมันเป็นตัวทุกข์ก้อนทุกข์ในรูปขันธ์ส่วนจิตใจผู้อยู่ภายในก็มาหลงไหลในรูปร่างกายตัวตนอันนี้เมื่อมันเจ็บก็จิตนั่นแหละมันเป็นผู้รับรู้รับเห็นยึดถือความเจ็บอันนั้นไม่รู้จักปล่อยวางเมื่อไม่รู้จักปล่อยวางมันก็ทุกข์ทุกกายได้แก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยโรคต่างๆมันบังเกิดมีขึ้นทุกข์ใจเพราะใจไม่ภาวนาจิตใจไม่ละกิเลสมันยึดกิเลสถือกิเลสแบกกิเลสหามกิเลสหาบกิเลสไปมาทีนี้ก็ทุกข์ใจแหละเป็นทุกข์ในตัวเป็นทุกข์ในใจนั่งก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์ยืนก็เป็นทุกข์เดินไปไหนมาไหนก็แบกทุกข์กองทุกข์อันนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะจิตไม่รู้จักการปล่อยวางถ้าภาวนารวมจิตรวมใจเข้าไปให้ถึงความสงบตั้งมั่นในจิตใจภายในของตัวเองจึงจะรู้จักปล่อยวางออกไปความยึดความถือต่างๆนั้นมันหลุดออกไปได้จากใจแล้วมันก็เป็นความสบายไม่ไปทุกข์ไปเดือดร้อนวุ่นวายอะไรอีกต่อไปจิตใจมันเข้าถึงพุทธะพุทโธภายในจิตนั้นจิตใจมันก็สบายไม่ไปเป็นทุกข์เป็นร้อนแทนใครหน้าที่ของตนก็ภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกดวงจิตดวงใจผู้รู้เห็นลมหายใจเข้าออกอยู่ที่ไหนก็มีอยู่ในกายในจิตในตัวคนเรานั่นเองเมื่อจิตดวงนี้อยู่ที่ไหนก็รวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจกลงนี้รักษาจิตใจกลงนี้ให้มีความสงบตั้งมั่นให้เกิดความเฉลียวฉลาดความสามารถอาถานไม่ให้หลงไหลไปตามอำนาจกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงให้มากำหนดพิจารณาว่ารูปนามกายใจตัวตนคนเหล่านี้มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งหมดเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรมาหลงยึดหน้าถือตาไม่ควรมาหลงยึดตัวถือตนถือเราถือของของเราของในโลกนี้ไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เป็นของใครมันเป็นของแผ่นดินตัวเราทุกคนเมื่อตายก็ถมแผ่นดินวัตถุเข้าของเลือกสวนไร่นาอันใดมันก็เป็นของแผ่นดินทั้งนั้นมาอาศัยอยู่ชั่วระยะหนึ่งในเมื่อเวลารูปนามกายใจอันนี้ยังไม่แตกไม่ทำลายแต่มันจะแตกจะทำลายอยู่ในอนาคตอันใกล้นี่แหละเราต้องเอามาภาวนาไว้เตือนใจของเราให้รู้ว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว หนีความแก่ความชราไม่ให้ความแก่ชรามาถึงตัวก็ไม่ได้แก่ไปทุกวันทุกคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนเมื่อมันแก่ไปได้มันก็แตกได้ตายได้คือรูปร่างกายของคนเรานี่มันเป็นของไม่คงทนเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วชราความแก่มันก็บีบบังคับเรื่อยไปพยาธิความเจ็บไข้มันก็บีบบังคับเรื่อยไปผลที่สุดแล้วมรณังเมภวิสติเราต้องตายเมื่อถึงคราวตัวเราจะต้องตายแล้วนั่นแหละทุกข์ที่สุดแล้วมีความห่วงความอะไรในเรื่องราวอะไรมันก็เก็บเข้ามาโหมเข้ามาในเวลาตายถ้าใจไม่ภาวนาให้ดีแล้วสงบไม่ลงสงบไม่ได้เพราะใจมันคิดแต่จะให้มีความสุขถ้าแท้มันไม่ใช่สุขมันเรื่องทุกข์เกิดมาแล้วต้องมีทุกข์อย่างนี้อย่างนี้จะเอาไปเก็บไว้ไหนก็เก็บเถิดมันก็เป็นทุกข์อยู่ในที่เก็บที่อยู่นั่นแหละทางแก้มันก็คือแก้ด้วยสมาธิภาวนารวบรวมจิตใจให้เข้ามาภายในไม่ให้ออกไปภายนอกจิตใจนั้นไม่ใช่อยู่ภายนอกมันอยู่ภายในตัวเราทุกคนแต่คนเราไม่ได้โอปนยิกธรรมไม่ได้น้อมเข้ามาเลยเข้าใจว่าจิตใจก็อยู่โน้นข้างนอกโน้นแท้จริงมันอยู่ในตัวในใจนี่ตลอดเวลาดีใจมันก็ดีใจขึ้นมาทีนี้เสียอกเสียใจมันก็เสียอกเสียใจขึ้นมาทีนี้นี่ละดวงจิตดวงใจที่แท้จริงมันมีอยู่ภายในใจเราทุกคนถ้าผู้ใดมารวบรวมกำลังจิตกำลังใจของตนกงนี้ให้มีความสงบตั้งมั่นจนได้สติมีสติจนได้ปัญญามีปัญญามีความเฉลียวฉลาดสามารถอาถานตัดบ่วงห่วงอะไรกิเลสตัณหามานะทิฏฐิได้เด็ดขาดจิตใจดวงนี้จึงจะเข้าถึงสันติสุขสันติธรรมจะเข้าถึงความสงบระงับเยือกเย็นสบายในจิตในใจของตัวเองได้จึงจะมองเห็นได้ว่าทุกคนที่เกิดมานี่มันวนอยู่ในความทุกข์ทั้งนั้นแหละไม่มีใครจะแหวกว่ายหนีจากกองทุกข์อันนี้ไปได้ชาติก่อนหนหลังเราทุกคนก็มาทุกข์อยู่อย่างนี้แหละพบนี้ชาตินี้เกิดมาแล้วมันก็ทุกข์อยู่อย่างนี้แหละถ้าไม่ภาวนาละกิเลสถ้าผู้ใดมาภาวนาละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของตัวเองได้จึงจะพ้นจากทุกข์พ้นจากความเล่าร้อนในกายในวาจาในจิตในใจในภายนอกภายในถ้าจิตไม่ทุกข์แล้วก็ไม่มีอะไรทุกข์ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงให้เอาจิตใจดวงผู้รู้มาภาวนาอยู่ในตัวในใจจนมองเห็นว่ามีโลกมีนามมีตัวมีตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่ที่ไหนก็ตามมันก็ต้องเป็นทุกข์อย่างนี้จะไปหนีเอาดื้อๆไม่ได้ต้องมากำหนดพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องทุกข์ที่มันมีอยู่ไม่ใช่แก้ทุกข์แก้กิเลสแก้จิตกิเลสที่ดิ้นรนวุ่นวายกระสับกระส่ายไม่สงบระงับนั่นแหละ ให้สงบระงับเยือกเย็นสบายตั้งมั่นลงไปอยู่ในดวงจิตดวงใจผู้รู้ของตัวเองจิตใจดวงนี้ก็จะได้เย็นสบายพุทโธพุทโธอยู่ภายในถ้าจิตไม่รวมไม่สงบระงับมันพุทโธอยู่ทางนอกมันไม่เข้าไปภายในเมื่อจิตไม่เข้าภายในจิตมันอยู่อาการภายนอกมันก็ดิ้นไปตามกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาเลยมีติดอยู่ในกองทุกข์ตั้งแต่เกิดจนแก่ตั้งแต่แก่จนตายตายแล้วก็ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปไม่มีที่จบที่สิ้นเพราะการเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานในจิตในใจของตนยังไม่เพียงพอมันจึงเลิกไม่ได้ตัดไม่ได้วางไม่ได้ปล่อยไม่ลงวางไม่ลงจิตใจมันก็วุ่นวายไปตามอารมณ์กิเลสตัณหามานะทิฏฐิไม่มีที่จบที่สิ้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าอันตัณหาของมนุษย์คนเหล่านี้มันไม่มีเมืองพอเมืองพอกับกิเลสตัณหาในใจมนุษย์มันไม่มีได้อย่างนี้แล้วอยากได้อย่างอื่นต่อไปดีอย่างนี้แล้วอยากดีอื่นๆต่อไปจิตใจนั้นชื่อว่าดิ้นรนวุ่นวายร้อนละอุโยภายในตัวภายในใจจึงจำเป็นต้องปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาอย่าได้ประมาทเมื่อจิตไม่ประมาทแล้วนั่งก็ภาวนาพุทโธอยู่ในใจยืนเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาพุทโธอยู่ในใจจนนอนหลับตื่นขึ้นมาก็ภาวนาต่อไปจิตใจก็จะได้มีกำลังมีความสามารถอาจฐานในการจะปฏิบัติบูชาภาวนานี้ไม่ว่าชีวิตของตนจะยืนยาวคราวไกลขนาดไหนก็ตามก็ให้อยู่ในทางสมาธิภาวนาสงบกายสงบวาจาสงบจิตสงบใจไม่ปล่อยปละละเลยให้จิตใจฟุ้งซ่านลำคาญอยู่ตามธรรมดาเมื่อรวบรวมกำลังจิตใจมาตั้งมั่นอยู่ภายในได้ คนเราก็จิตใจสงบลงไปได้ก็อยู่ที่ไหนก็สบายนั่งที่ไหนที่นั่นก็สบายยืนอยู่ที่ไหนที่นั่นก็สบายเดินไปมาที่ไหนที่นั่นก็เป็นที่สบายไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนประการใดเพราะว่าภาวนาทำความเพียรละกิเลสไม่ให้มันมากขึ้นให้มันน้อยลงการทำจิตใจให้น้อยลงนี่คือว่าไม่ไปส่งเสริมเย่งใจคิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตกองเวร แก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายรู้สึกเมื่อใดก็เลิกละเมื่อนั้นเวลานั้นมันขาดสะบั้นหันแหลกไปเลยไม่ให้จิตใจมายึดหน้าถือตามายึดตัวถือตนไม่ให้มายึดเรายึดของของเราเลยในโลกไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันเป็นธาตุโลกอยู่อย่างนี้แหละเมื่อใดใจกิเลสตัณหามานะทิฏฐิยังมีอยู่มันก็มาคล้องมาติดมาพัวพันอยู่อย่างนี้แหละทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิภาวนาต้องรู้จักตั้งจิตเจตนาในปัจจุบันธรรมธรรมที่เป็นปัจจุบันคือในขณะนี้เดี๋ยวนี้อยู่เสมอเอาให้ได้ทุกลมหายใจภาวนานั้นเพื่อว่าจิตใจมันจะได้ตั้งมั่นลงไปให้ได้เดี๋ยวนี้จิตใจมันเลื่อนลอยฟุ้งซ่าน ลั่วไหลไปอยู่ตามอำนาจกิเลสกิเลสพาไปกิเลสพามากิเลสพานั่งกิเลสพานอนกิเลสราคะโทสะโมหะอันมันมีอยู่ในใจของมนุษย์คนเรานี่แหละมันกลับทำความเดือดร้อนให้นั่งที่ไหนกิเลสมันเผาใจนอนอยู่ที่ไหนกิเลสมันเผาใจยืนเดินไปที่ไหนกิเลสมันเผาใจเลยในตัวในกายวาจาจิตนี่ก็ร้อนเป็นไฟมอดนรกอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือว่าไม่ภาวนาละกิเลสกำหนดความทุกข์ในจิตใจไม่เห็นว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์จึงได้รับความทุกข์ถ้าเห็นแจ้งว่ามันเป็นเรื่องของความยึดความถือเมื่อใจเราไม่ยึดถือมันก็เป็นทางใกล้ไปสู่ความพ้นทุกข์ความพ้นทุกข์คือว่าทุกข์ใจไม่มีไม่มายึดไม่มาถือ